Τώρα πρέπει να διαλέξετε ποιανού ο φράχτης είναι καλύτερος. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Keep back the wolves. The fortress. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 3 ο Απρίλιος. Αυτό εδώ έχει γραφτεί πριν από 20 χρόνια. Και όπως ακούσατε, η πρώτη του λέξη είναι το 2022. Κοιτάξτε τι γίνεται, η Asian Dub Foundation τότε έγραφαν το Fortress Europe, το Ευρώπη Φρούριο, διότι υπήρχε εκείνη η νομική προδιάθεση, νομική προετοιμασία μάλλον, για να φτάσουμε στο 2022 και να έχουν χτιστεί φράχτες, να έχουν υπάρξει οι υποδομές εκείνες που θα σταματούν τους κατατρεγμένους όλου του κόσμου από το να έρθουν στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε στο 2023 και έρχεται να επιβεβαιωθεί τόσο πολύ το τραγούδι αυτό, ειδικά δε όταν γίνεται ο φράχτης και αντικείμενο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Και προσέξτε, δεν έχω να τα βάλω με το Μητσοτάκη μόνο σήμερα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας και για να είμαι και δίκαιος, διότι εδώ θα πρέπει να κληθούμε να διαλέξουμε ποιανού ο φράχτης είναι καλύτερος. Είναι πολύ θλιβερά όλα αυτά, είναι πολύ θλιβερά για το που ακριβώς οδηγείται και η Ευρώπη και η Ελλάδα ως προκεχωρημένο σύνορο της Ευρώπης, αλλά και πώς αντιμετωπίζει μια κοινωνία φοβική κατά βάση πηγαίνοντας προς τις εκλογές τα ζητήματα αυτά και πώς ο καθένας από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς βάζει το ζήτημα, την ατζέντα. Στην ατζέντα το ζήτημα της ασφάλειας, το ζήτημα της απομάκρυνσης των εισβολέων, με ποιον τρόπο, με πόση ένταση και με ποιες αποχρώσεις διαφοροποίησης. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και όπως καταλάβατε από εδώ θα ξεκινήσουν σήμερα οι πίσω σελίδες από το θέμα του φράχτη και από αυτά τα δυσάρεστα και απογοητευτικά. Ωστόσο κρατήστε μια χτίδα αισιοδοξίας, πρέπει να την πω από την αρχή αυτής της εκπομπής. Εκείνος ο κόσμος, εκείνο το ποτάμι, η λαοθάλασσα πραγματικά στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, που τραγούδησε, φώναξε, διαδήλωσε, που χθες μίλησε με τον δικό της τρόπο κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Και θα σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό παρακάτω. Ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος που βρέθηκε εκεί και θα σας έλεγα μάλλον και αναπάντεχος στην διαδήλωση. Χθες το απόγευμα, το βράδυ, έγινε συναυλία, δόθηκε συναυλία με πολλούς και γνωστούς καλλιτέχνες για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού και ο κόσμος ήταν πάρα μα πάρα πολλής. Turned home from a faraway land. I smell what I missed, the flavor of this unique brand. I hope that I never have to leave my loved wife. In this rusty, shady town, I want to exhale my life. That's the town, I love in many ways. That's the town, I spend my days. Where warm sun shines from above, this fair old lady is my only love. That's the town, I love in many ways. That's the town. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το θέμα του φράχτη. Από πού ξεκίνησε όλο αυτό? Καταρχάς, στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε ψήφισμα από τους ευρωβουλευτές. Δεν ξέρω η κυρία Καϊλή τι θα ψήφιζε αν είχε την δυνατότητα. Εκείνη είναι ακόμα στη φυλακή, αλλά δεν μετράει τη Καϊλή η ψήφος. Μέτρησαν των υπολείπων, οι οποίοι είπαν ότι η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να χρηματοδοτεί έργα αυτού του είδους. Δεν μπορεί να χρηματοδοτεί φράχτες. Και προσέξτε, για να ψηφίστηκε αυτό, πάει να πει λίγο, θέλει λίγο σκάλισμα αυτή η είδηση παρακάτω. Γιατί δεν το ψήφισε ο Παπαδημούλης και το επέβαλε ο Παπαδημούλης, γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Πήρε θέση ο Παπαδημούλης, από εκεί ξεκίνησε και είναι πλάκι το όνομά του. Ξέρετε πώς λειτουργεί τώρα τα μέσα ενημέρωσης, νομίζω θέση 108, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ξαφνικά η είδηση ότι δεν ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η χρηματοδότηση τέτοιων έργων ήρθε και σκάλωσε πάνω στο όνομα του Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψήφισε με αυτή την οπτική, να μην χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη τα έργα όπως οι φράχτες. Και το παίρνεις αυτό μέσα στην ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, το βάζεις στα στόματα αυτών που πρέπει, βλέπεις Πρετεντέρη, ξέρω εγώ, και λοιπά, Χατζηνικολάου και Πορτοσάλ και άλλους, έχει πολλούς να... Και το βάζεις εκεί και λέει, ακούστε τώρα, ο Παπαδημούλης θέλει να γίνει ο φράχτης, αφού θα γίνει ο φράχτης και αφού ψηφίζει να μην γίνει με ευρωπαϊκά λεφτά, θέλει να γίνει με τα λεφτά του Λαουτζίκου. Άρα μαυρίστε τους, γιατί άμα βγουν αυτοί δεν θα γίνει. Εμείς, λέει ο Μητσοτάκης, θα παλέψουμε να γίνει ο φράχτης με ευρωπαϊκά λεφτά και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη γνώμη των Ευρωπαίων. Για πάμε λίγο πίσω όμως, πάμε λίγο πίσω, γιατί σας λέω, δεν είναι κάτι που το επέβαλε ο Παπαδημούλης την απόφαση. Είναι πολύ σωστή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δόξα τω Θεώ μια φορά έχω να πω και ένα θετικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά την απόφαση δεν την επέβαλε ο Παπαδημούλης, διότι την επέβαλαν μαζί οι ευρωβουλευτές από την αριστερά, σας λέω τις πολιτικές ομάδες, την αριστερά, τους πράσινους, οι σοσιαλιστές, οι κεντρώοι και η μισή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι αυτό στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε με μια ισχυρότατη πλειοψηφία πέρασε, ή μάλλον δεν πέρασε, η χρηματοδότηση φραχτών. Η Ευρώπη Φρούριο που τραγουδούσαν οι Asian Dub Foundation πριν, έχει πολλούς τρόπους να κρατήσει μακριά. Αλλά επειδή το φύλος οικείς, επειδή ο φράχτης στην ουσία ρίχνει εκείνο το φύλος οικείς της προοδευτικής Ευρώπης κλπ. Κλπ. Μέχρι εκεί δεν φτάνει η ξετσιποσιά, πώς να σας το πω. Και λένε ότι εδώ, επειδή υπάρχει και μια συνθήκη της Γενέβης και επειδή υπάρχουν και διεθνείς συνθήκες για το πώς διαχειριζόμαστε το μεταναστευτικό κλπ. Και επειδή τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου πρέπει να σεβόμαστε λίγο και τις συνθήκες αυτές, ο φράχτης στην ουσία φράσει τα δικαιώματα των μεταναστών. Όχι το να έρθουν να μπουν μέσα ή να μην μπουν. Και εκεί μπήκε στην κουβέντα από τον Παπαδημούλη και ο Δένδιας, που έλεγε κάτι ωραία, παλιότερα όμως, όταν ήταν αντιπολίτευση. έλεγε ο Δένδια σε μια συνέντευξή του ραδιοφωνική, εγώ δεν πιστεύω στους φράχτες. Και ότι οι φράχτες δεν έχουν μυαλό να κρίνουν ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται άσυλο. Και ότι αν έρθει ένα παιδάκι ο φράχτης, και καλό είναι να ξεκαθαριζόμαστε, έχει απόλυτο δίκιο ο Δένδια σε αυτό, σε αυτά που έλεγε τότε τουλάχιστον. Πού φτιάχνεται, παιδί μου, ο φράχτης? Έχεις την αίσθηση, κάτσε, πρέπει να πάρουμε από τα βασικά, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί και να μην το έχει στο μυαλό του. Πού φτιάχνεται ο φράχτης? Έχουμε εικόνα, να το βάλω λίγο quiz, να αφήσω λίγο κενό. Φτιάχνεται από εδώ ή από εκεί? Πού είναι ο φράχτης, παιδί μου? Είναι πού είναι, πάνω στα σύνορα ακριβώς? Γιατί το σύνορο με την Τουρκία είναι φυσικό σύνορο και είναι ποτάμι και είναι ο Εύρος. Προφανώς φαντάζομαι δεν έχεις κατανοήσει ότι ο φράχτης φτιάχνεται μέσα στο ποτάμι, εκεί που είναι ακριβώς η γραμμή του σύνορου. Άρα είναι σε έδαφος, σε ξηρά. Πάνω πει ότι είναι ή από εδώ ή από εκεί. Για πες εσύ, πού είναι ο φράχτης? Λοιπόν, εντάξει, εύκολο είναι. Εδώ, στο δικό μας. Που πάνω πει, αν κάποιος περάσει το ποτάμι και ανέβει στην όχθη, έχει έρθει στα ελληνικά, στο ελληνικό έδαφος. Συνεννοούμαστε με αυτό? Και μετά από κάποια μέτρα πάει και πέφτει πάνω σε ένα φράχτη. Είναι σε ελληνικό έδαφος, είναι σε ελληνικό έδαφος. Αυτά έλεγε ο Δένδιας τότε. Και σας λέω, έχει απόλυτο δίκιο. Εφόσον είναι σε ελληνικό έδαφος, είναι δικαιούται να υποβάλει αίτημα ασύλου και εσύ ως πρώτη χώρα υποδοχής έχεις την υποχρέωση να του παράσχεις άσυλο, να του παρέχεις άσυλο, να του παράσχεις άσυλο, εφόσον δικαιούται, εφόσον έρχεται από εμπόλεμη χώρα, εφόσον έρχεται από χώρα όπου κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφόσον έρχεται από χώρα όπου για τα πολιτικά του δικαιώματα ή για την ταυτότητα φύλου του ή για οτιδήποτε είναι διοκόμενος, έχεις την υποχρέωση ή δεν την έχεις? Την έχεις προφανώς. Είναι στο έδαφός σου ή δεν είναι? Είναι. Το ότι είναι πίσω από ένα φράχτη που έβαλες εσύ για τις συνθήκες και για τη συνθήκη της Γενέβης και για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν λέει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο Δένδιας, αυτά τα έλεγε και τα θεωρούσε απολύτως φυσιολογικά. Και αυτά του έτριψε στη μούρη, όχι του Δένδια, της Νέας Δημοκρατίας, ο Παπαδημούλης. Όταν βγήκε το αφήγημα, «Α, ο Παπαδημούλης θα μας χρεώσει για να φτιάξουμε μόνοι μας το φράχτη που τον χρειαζόμαστε, βεβαίως, βεβαίως». Τον χρειαζόμαστε τον φράχτη, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, παιδιά. Και εδώ όσοι διαφωνούμε με το φράχτη, ερχόμαστε, πέφτει μπροστά μας ως φράχτης το ερώτημα, και τι θα κάνετε? Και τι θα γίνει, ρε παιδί μου, θα το αφήσεις έτσι ξέφραγο αμπέλι να μπαίνει όποιος γουστάρει? Και πρέπει να απαντήσεις σε αυτό. Μισό λεπτό, δεν θα ξεφύγω, θα το απαντήσω. Αλλά μισό λεπτό να σας δώσω όλη την εικόνα. Εκεί που μπαίνει πάνω ο Δένδιας, απαντά ο Δένδιας στον Παπαδημούρη, ναι, λέει, αλλά από τότε άλλαξαν οι συνθήκες. Θυμάσαι τι έγινε το 19 που είχαμε την εργαλειοποίηση και τους κατατρεγμένους που τους έστελνε ο Ερντογάν κλπ. Άρα τώρα λέει ξεκάθαρα και ο Δένδιας χρειάζεται ο φράχτης. Και εξάλλου λέει, να σου θυμίσω ότι πριν από κάνα δύο χρόνια πήγα και με τον Ζωζέ Μπορέλ, αυτόν τον απίθανο εκεί της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής, υποτίθεται, και πήγαμε και τον επιθεωρήσαμε και είδαμε, και άρα τώρα είμαι με το φράχτη αναφανδών. Δεν το συζητάμε, και εγώ μαζί. Οπότε πήγε να ακυρώσει τον Παπαδημούλη. Πρόσεξε τώρα. Ρωτάνε για την δήλωση Δένδια για το φράχτη τον Άδωνη στο Sky. Και ο Άδωνης, που του τα έχει μαζεμένα του Δένδια και για άλλα πράγματα, θα σας πω γιατί άλλα, λέει, γιατί μου λέτε για τον Δένδια, είναι αρχηγός ο Δένδιας. Όπα, μέσα στα 2 εκατομμύρια στελέχη που έχει η Νέα Δημοκρατία, τι μας νοιάζει τώρα? Εντάξει, ρε παιδί μου, και ένας θα έχει διαφορετική άποψη. Αυτό είπε για τον Υπουργό Εξωτερικών. Έχει προηγηθεί μια εβδομάδα, 10 μέρες πιο πριν, η ατάκα του Άδωνη, του Αδώνηδος, ότι οι προβεβλημένοι υπουργοί δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν την κυβέρνηση τώρα με τα τέμπη και κάνουν λευκή απεργία, και αυτό κάρφωνε ξεκάθαρα τον Δένδια. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος για την μετά Μητσοτάκη εποχή, γιατί ο Άδωνης είναι αντιπρόεδρος, ο Δένδιας είναι δελφίνος, είναι και ο Χατζηδάκης με τις τούρτες, ο Σούπερμαν, που και αυτός είναι αντιπρόεδρος και μπορεί να ενδιαφέρεται κλπ. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα τέτοιο. Αλλά στο επίδικο, αυτό που συζητάμε τώρα για το φράχτη, Πρέπει τώρα να κάτσω να διαλέξω. Φράχτη του Μητσοτάκη. Α, και εντωμεταξύ μην ξεχάσω να σας πω ότι ο Μητσοτάκης πήγε και στον Εύρο και έκανε τη φιέστα του εκεί και ευχαριστώ τους Ευρύτες που βάζουν πλάτη. Αυτό το βάζω πλάτη το έχει κάνει σλόγγαν. Μόνο μην κατέβουμε πιο χαμηλά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που το βάζω πλάτη το είπε για τους Ευρύτες και εννοούσε ότι βάζουν πλάτη στα δύσκολα που πέρασε η χώρα, αλλά θα έρθω και εγώ να βάλω πλάτη και θα βάλω ένα φράχτη συγκεκριμένα. Λοιπόν, σε αυτή την φιέστα απάντησε φυσικά και η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, και τώρα πρέπει να διαλέξεις, πρόσεξε. Φράχτη Μητσοτάκη, που μάλιστα είπε ότι θα τον επεκτείνουμε κιόλας, αυτή ήταν η φιέστα, θα τον επεκτείνουμε άλλα 35 χιλιόμετρα. Την ημέρα που έχει βγει ή την επόμενη, από τότε που βγήκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι η Ευρώπη δεν θα δίνει λεφτά για φράχτες, ο Μητσοτάκης λέει εγώ θα κάνω κι άλλο τόσο φράχτη. Ο Δένδιας έχει πει εκείνα τα παλιά τα οποία τα μαζεύει, ο Άδωνης ταχώνει στο Δένδια για εκείνα τα παλιά και λέει ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, 2 εκατομμύρια στελέχη είμαστε, τι σε νοιάζει τώρα τι λέει ο Δένδιας, και τώρα σε πρέπει να διαλέξεις φράχτη Μητσοτάκη, φράχτη Δένδια, φράχτη Άδωνη, αλλά στόχο και καλύτερο, μετά αρχίζει να δυσκολεύει κι άλλο, μην νομίζεις. Αλέξης Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πρέπει να θυμίσω ότι πριν από το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά του φράχτη. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναφανδόν και ίσως να είναι και ακόμα, δεν ξέρω αν έχει μείνει κανείς στη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ή αν μεγάλωσαν όλοι, κατά του φράχτη. Με αυτό το σύνθημα βγήκε ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Και με αυτό το σύνθημα, καλά, και με τα άλλα, τα νταούλια και όλα αυτά. Λοιπόν, όταν έγινε πρωθυπουργός, μετά είπε όσοι λένε κατά του φράχτη είναι ανίδεοι, δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα για το πώς ακριβώς διαμορφώνεται η κατάσταση εκεί. Και στην ουσία άλλη μια κολοτούμπα σε αυτό. Τώρα σήμερα με αυτά τα δεδομένα που σας περιέγραψα πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ο Τσίπρας, δεν είμαστε κατά του φράχτη, αλλά δεν φτάνει ο φράχτης. Χρειάζεται να υπάρχουν και πολιτικές για την ένταξη κλπ. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, όλο το αφήγημα της αριστεράς σήμερα ή αυτής της αριστεράς, εν πάση περιπτώσει, που σίγουρα σας διαβεβαιώνει από την αρχή, διότι έρχονται και εκλογές, δεν είμαστε κατά του φράχτη. Και τσούπε εκεί, παιδιά, πετάγεται ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ και λέει «Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι τον φράχτη τον φτιάξαμε εμείς». Και δεν λέει ψέματα. Παπουτσής ήταν υπουργός δημοσίας τάξης, το θυμάμαι ακόμα, όταν πήγαινε επί Σιμίτη. Λοιπόν, Παπουτσής δεν ξέρω, ήταν πριν ή μετά από τότε που ήταν υπουργός με το Σάμινα που πνίγει και ο κόσμος, μάλλον λίγο μετά πρέπει να ήταν. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το ξεχνάω, να μην το θυμάμαι καλά, αλλά στην παρούσα συγκυρία το Πασόκ μας θύμισε ότι, παιδιά, μαλώνεται σε ξένον φράχτη. Το φράχτη τον ξεκινήσαμε εμείς. Και άρα εμάς πρέπει να ψηφίσει ο λαός, γιατί εμείς εννοούμε και, εν πάση περιπτώσει, εγγυόμαστε την ασφάλεια. Υπέροχα. Οπότε τώρα εσύ που πρέπει να διαλέξεις φράχτη, πρέπει και πιο δύσκολο, πιο πάνω level. Φράχτη Μητσοτάκη, φράχτη Δένδια, φράχτη Άδωνη, φράχτη Τσίπρα ή φράχτη Ανδρουλάκη. Διάλεξε φράχτη, παιδί μου. Και άμα τον φτιάξεις το φράχτη και δεν έρχονται από τον Εύρο, από πού θα πάνε? δεν θα πάνε από τη θάλασσα. Και άμα πάνε από τη θάλασσα, τι θα συναντήσουν? Μήπως θα συναντήσουν pushbacks? You have not been to Samos, θα σου πει τώρα ο Κυριάκος. Γίνονται ή δεν γίνονται pushbacks? Το τελευταίο πάντως που έχω να σας πω έγινε στην Κρήτη πριν από μερικές ημέρες, στα νότια της Κρήτης, όπου μαθαίναμε για 52 ανθρώπους που ήταν σε ένα σκάφος, έφτασαν στα όρια της Κρήτης, μετά ξαφνικά μάθαμε ότι τους προσεγγίζει το λιμενικό, μετά τελειώσαμε. Στην Κρήτη δεν βγήκανε. Πού τους πήγε το λιμενικό, τι στο καλό έγινε με το λιμενικό, πού είναι οι άνθρωποι αυτοί? Ξανά, πίσω. Έφτασαν μέχρι την Κρήτη, από την Τουρκία, έφτασαν μέχρι την Κρήτη, στα νότια, εκεί κοντά στους καλούς λιμένες, αν ξέρετε το νησί, και μετά τους χάσαμε. Λοιπόν, γίνονται pushbacks. You have not been to Samos. Πεθαίνουν άνθρωποι στον Εύρο, και στον Εύρο και στην θάλασσα, στο Αιγαίο. Θυμάσαι το ναυάγιο στα Κύθυρα? Έχεις καταλάβει ότι όταν βάζεις τον φράχτη εκεί, τελικά θα προσπαθήσουν να κινηθούν από την Τουρκία κατευθείαν μέχρι την Ιταλία και θα κινδυνεύσουν πολύ περισσότερο? Να κινδυνεύσουν, τι με νοιάζει εμένα, θα μου πεις. Όχι, καταλαβαίνω, μπορεί να είναι και μια άποψη, εντάξει, είναι και περίεργα τα πράγματα, έρχονται και εκλογές και κάποιος πρέπει να σου υποσχεθεί την ασφαλειά σου, να σου εγγυηθεί για την ασφαλειά σου. Από αυτούς κινδυνεύεις, προφανώς. Και τι θέλεις να κάνουμε, δηλαδή να τους αφήσουμε να έρθουν να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας? Τον πολιτισμό μας δεχόμαστε να τον αλλοιώσουν μόνο οι τουρίστες που πληρώνουν και δεν θέλουν να χτυπάνε να λαλούν τα κοκόρια και να απλώνουμε μπουγάδες και οτιδήποτε, ή να χτυπάνε και οι καμπάνες κλπ. Άμα έρθει ο μετανάστης ο φτωχός που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, δεν ανεχόμαστε καμία συζήτηση για την αλλίωση του πολιτισμού μας. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, τις διεθνείς σου υποχρεώσεις τις έχεις υπόψη σου ή όχι? Αυτό που έλεγε ο Δένδιας, ας πάμε με το κατά Δένδια Ευαγγέλιο. Ότι ρε παιδί μου, αυτός που είναι απ' έξω από το φράχτη είναι σε ελληνικό έδαφος. Είσαι υποχρεωμένος, αν έχεις συγκεκριμένες, άσε όλο το ανθρωπιστικό και άστα όλα τα άλλα, μόνο τις διεθνείς συνθήκες. Εάν ο άνθρωπος αυτός δικαιούται άσυλο, του παρέχεις τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση ασύλου? Αυτόν που είναι στη βάρκα που τον έδιωξες πίσω από την νότια Κρήτη, που το έκανε στο pushback, διαπιστωμένα, ξεκάθαρα, έχεις εξετάσει, το εξέτασες αν είναι πρόσφυγας, αν είναι σε δύσκολη θέση, αν κινδυνεύει η ζωή του εκεί που τον στέλνεις πίσω, το έχεις εξετάσει? Πού το εξέτασες, πάνω στη μέση, εν πλώ, υπέβαλε αίτημα ασύλου για να εξεταστεί? Έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα ασύλου? Είναι υποχρέωσή σου να του δώσεις το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ασύλου? You have not been to Samos. Δεν μου απάντησες όμως, θα μου πεις τώρα, τελικά τι να κάνουμε, να μην κάνουμε το φράχτη? Καταρχάς είναι ξεκάθαρα εναντίον, χωρίς καμία περιστροφή, εναντίον του φράχτη. Ξεκάθαρα, χωρίς καμία περιστροφή. Απολύτως που λέει και ο Βενιζέλος. Λοιπόν, άρα τι, να τα αφήσουμε έτσι όλα χύμα? Για μισό λεπτό, γιατί από το άσπρο μέχρι το μαύρο έχει αρκετές αποχρώσεις ανάμεσα. Έχεις φτιάξει, πόσο θα σου κόστιζε αντί να φτιάχνεις φράχτες, να φτιάχνεις γραφεία ασύλου σε όλη αυτή την συνοριακή γραμμή? Πόσο θα σου κόστιζε να επιβάλλεις και στην Ευρώπη ότι αν ένας άνθρωπος δικαιούται άσυλο, ας ξεκινήσουμε μόνο από αυτό. Δεν σου λέω κάποιον που είναι οικονομικός μετανάστης και θέλει μια καλύτερη ζωή, που και αυτός έχει δικαιώματα, γιατί και η φτώχεια είναι αιτία για κίνδυνο στις χώρες που ζουν. Τι έχεις κάνει για αυτές τις χώρες ως Ευρώπη για να μην έχεις μετανάστες από εκεί? Τι έχεις κάνει για να υποδεχτείς τους ανθρώπους αυτούς? Προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό. Θα μου πεις τώρα, τα αυτονόητα πράγματα μπορεί να λέω. Σε κάθε περίπτωση όμως ο φράχτης σημαίνει νεκρούς. Σημαίνει ότι θα πάνε από άλλο δρόμο. Σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς το πρόβλημά σου δεν θα το λύσεις. Σημαίνει ότι θα έχεις βάψει και τα χέρια σου με αίμα αυτών των ανθρώπων. Σημαίνει ότι τις διεθνείς σου συνθήκες και τις διεθνείς σου συμβάσεις επίσης δεν θα τις έχεις στηρίσει. Το μόνο που θα έχεις καταφέρει είναι να γαργαλίσεις το ακροδεξιό ακροατήριο και να πάρεις μερικά ψηφαλάκια στις εκλογές. Έρχομαι σε λίγο. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Si me pierdo Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Δευτέρα 3 Απριλίου, καλή εβδομάδα ξανά και καλό μήνα, δεν τα πάμε, πέρασε και η 1η Απριλιά, δεν ξέρω αν σας έμεινε κανένα από τα ψέματα ή αν μπορείς να ξεχωρίσεις ποια είναι τα ψέματα και ποια είναι η αλήθεια. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής αυτής. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης και συζητάμε σήμερα για τα των φραχτών, για την ανάγκη να διαλέξουμε αυτή τη στιγμή ποιανού ο φράχτης είναι καλύτερος, να μην σας πω και μεγαλύτερος θα γίνει με το Μητσοτάκη πάντως, να είστε σίγουροι σε αυτό και αν θεωρείτε ότι αυτή είναι μια λύση, προφανώς έχετε και να ψηφίσετε. Εξάλλου το είπε ο Μητσοτάκης, ότι ο Τσίπρας αν έρθει μπορεί και να τον διαλύσει το φράχτη, αλλά πάντως δεν θα τον επεκτείνει όπως εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τον έχει μεγαλύτερο τον φράχτη ο Μητσοτάκης. Εγώ θα σας πω ότι πίσω από τον φράχτη υπάρχουν ανθρώπινες ζωές και δεν το λέω μόνο τώρα για να πιάσω λίγο ευαίσθητες χορδές και να σας συγκινήσω. Μπορεί να σας συγκινήσει το τραγούδι το επόμενο. Το λέω γιατί η υποκρισία μας είναι τόσο μεγάλη. Θυμάστε μήπως ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, ήμασταν και εδώ στους δρόμους ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και αν δεν ήμασταν στους δρόμους, ήμασταν αλληλέγγυοι στον μεγάλο αγώνα των γυναικών στο Ιράν, ότι από όλες τις παρατάξεις, ότι ακόμα και νεοφιλελεύθεροι έλεγαν να βοηθήσουμε τις γυναίκες, μέχρι και μαλλιά κόβαμε για να σταθούμε δίπλα τους. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όσο είναι εκεί όμως το Ιράν πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Έτσι και μπουν σε μια βάρκα, τα λέγαμε και τότε. Έτσι και κάνουν κάνα ταξίδι μεγάλο και φτάσουν μέχρι τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και φτάσουν πίσω από τον Εύρο, τότε και έχει φράχτη. Δηλαδή είπαμε κυρά μου, και το λέω ειδικά για τις γυναίκες, γιατί είχε τέτοιο χαρακτήρα προφανώς η κινητοποίησή τους, μετά και την νεκρή διαδηλώτρια και την νεκρή την γυναίκα που δολοφονήθηκε από την αστυνομία ηθών, και μετά και τις νεκρές διαδηλώτριες και μετά και την μεγάλη γυναικεία κινητοποίηση. Λοιπόν, τους λέμε, θα σε υποστηρίξω, είμαι αλληλέγγυος, είμαι μαζί σου, τα δικαιώματά σου, το θεοκρατικό κράτος στο Ιράν, εκεί που σας βασανίζουν, εκεί που αυτό, αλλά, κυρά μου, έτσι, έτσι είναι, αυτή είναι, αυτός είναι ο Έλληνας σήμερα. Όχι και να μου έρθεις προς τα δω, όχι και να μου έρθεις προς τα δω, άμα έρθεις προς τα δω, εγώ θα φτιάξω φράχτη. Και θα ψηφίσω αυτόν που φτιάχνει τον μεγαλύτερο φράχτη. Και θα ψηφίσω, θα θυμηθώ ότι και ο άλλος δεν είναι κατά του φράχτη και θα θυμηθώ ότι και ο τρίτος ήταν εκείνος που είχε πρωτοφτιάξει το φράχτη. Γιατί είπαμε, αλληλεγγύη, αλλά όπα, καταλαβαίνεις. Ελπίζω πως τα παιδιά, και εκεί έχω τις ελπίδες μου, δεν ξέρω τι θα γίνει όταν μεγαλώσουν, καταλαβαίνουν περισσότερα ότι έχουν να πούν πιο πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα, ξέρω εγώ. Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού, όχι Eurovision, πιο είναι το European School Radio, μαθητικός διαγωνισμός ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού, η νέα γενιά για την ειρήνη, και μάλιστα αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη, τα σχολεία, για να σας το πω απλά, τα σχολεία της χώρας και όλης της Ευρώπης φτιάχνουν και ηχογραφούν τραγούδια με θέμα την ειρήνη και ζητούν να διαλέξουμε, να τα ψηφίσουμε και πολύ καλά θα κάνουμε για να ψηφίσουμε το καλύτερο. Μοιάζει λίγο με τη Eurovision, αλλά είναι λίγο πιο χαμηλά και λίγο πιο αληθινά. Λοιπόν, το επόμενο που θα ακούσετε είναι ένα από αυτά που διάλεξα εδώ από τον τόπο που ζω εγώ, Δημοτικό Σχολείο Βασιλιών, στις Βασιλιές, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Η τετάρτη τάξη, ηχογραφή. Τα παιδιά στο Ιράν είναι λυπημένα, τη μαντήλα φορούν καταδικασμένα, να σωθούν θέλουν και να επιβιώσουν. Ακούτε κύριοι με τους φράχτες. Επανάσταση τώρα να σηκώσουν, μια μουτζουρωμένη ζωγραφιά έφερε πόνο στα παιδιά και η ειρήνη άρχισε τη μαύρη μαντήλα να φορά. Μια φωτισμένη μέρα είδα να γελάει η μητέρα, την αστυνομία ηθών διώξανε, φέραν ελευθερία στον αέρα. Ειρήνη Πέτα ψηλά και λοιπά. Σας το διαβάζω γιατί η ηχογράφηση είναι προφανώς αίραση τεχνική. Η εκπαιδευτικός της τετάρτης τάξης λέγεται Ευδοξία Κλεισαρχάκη που βοήθησε τα παιδιά σε αυτό. Παρακολουθούσαν την επανάσταση που σήκωσαν οι Ιρανές και οι Ιρανοί ενάντια στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλησαν να υψώσουν όχι φράχτη αλλά τη δική τους φωνή διαμαρτυρίας και συμπαράστασης γράφοντας αυτό το ποίημα που θα ακούσετε παρακάτω. Μελοποιήθηκε από τον Θεμιστοκλή Κρητικό. Στο ακορντεόν είναι η δασκάλα των Αγγλικών, η Ειρήνη Γρατσία, και ηχογραφήθηκε από τον Στέργιο Χαχλάκη. Σας διαβάζω από τα credits εδώ του υλικού αυτού. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει, να κουμπώσει, να απαντήσει. Δεν ξέρω. Σε όλη αυτή τη συζήτηση για το φράχτη, ίσως είναι πολύ μικρό το σχολείο των βασιλιών ή τα σχολιά για να αλλάξουν τον κόσμο. Αλλά τουλάχιστον μπορούν να είναι ένα κομμάτι των πίσω σελίδων. Το βράδυ της Κυριακής πριν μπω για την ηχογράφηση αυτής εδώ της εκπομπής που ακούτε, πήρα ένα πολύ μεγάλο δώρο. Πήρα ένα τηλεφώνημα που ήταν από την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα της συναυλίας αυτής με τις χιλιάδες ανθρώπων και πήρα, κατάφερα έστω για μερικά λεπτά να πάρω το κλίμα, το μήνυμα των ανθρώπων αυτών. Και εκείνη την ώρα από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου έπαιζε αυτό εδώ ο Θανασάκης. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας που κάνουν τα καλάμια να λυγίζουν στα όρια των κοραφιών και εν μέσω άπνοιας τα μέτωπα των αγρότων δροσίζουν. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας. Φωτογραφίες δείξτε μου αυτών που Κυριακή γεννήθηκαν και εκείνων που έχουν πέσει από τη βάρκα λίγο πριν φτάσει στην ακτή, γιατί η ζωή τους πια δεν τους αρέσει. Τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή, σας δίνουνε τα φώτα στην πλατεία, καθώς και τα απογεύματα μετά την προσευχή και πριν να ξεκινήσει η αλητεία. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή. Συνεχίζουν πείτε μου κοιτώντας τη φωτιά οι άνθρωποι να κάθονται στις φέρνες και αν οι ομορφότερες γυναίκες τα κρυφά κάτω από τη γλώσσα εκτρέφουν σμέρνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού ο λύκος του θανάτου τους χειμώνες, που σαν κουνούσε τίμουρα το γάλα έπιζε στα τρομαγμένα στήθη απ' τις λεχόνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού. Πείτε μου μη βρέθηκε κι σκάφη που παλιά ρουζόμουνα με ήλιο και με χιόνι, ή τα μαλλιά που φύλαξε απ' την πρώτη μου κουρά η μάνα που ακόμα ρούχα πλώνει. Το πτυελοδοχείο του Μπακούν είναι το χυτό, συντρόφια μήπως βρέθηκε και εκείνο, να φτύσω μέσα με οργή που είναι σε εποχές, με κάνουνε να μοιάζω με κρετίνο. Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό. Τα τραγούδια του Θανάση έχουν ολόκληρη ιστορία μέσα τους το καθένα. Αυτό εδώ, το «Ο Σαν Μικέλε», είναι βασισμένο σε μια ταινία του 72 των αδελφών Ταβιάνι. «Ο Σαν Μικέλε είχε έναν κόκορα», το οποίο επίσης είναι, η οποία ταινία είναι βασισμένη σε ένα διήγημα του Λέοντα Τολστόι και αφηγείται, διαπραγματεύεται πάρα πολλά πράγματα. Δεν την έχω δει την ταινία, αλλά η ιστορία που ήρθε να κουμπώσει χθες με την υπεράσπιση του νερού σίγουρα έχει να πει πάρα πολλά για τους τρόπους αντίδρασης, για το τι μπορείς να κάνεις, για το πώς μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα και για το πώς μπορείς ακόμα και αυτό το βασικό αγαθό την ώρα που κινδυνεύει να υψώσεις τη φωνή σου, να είσαι τουλάχιστον εκεί. Θα πετύχεις, θα χάσουμε, θα κερδίσουμε, άστο, μεγάλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε εκεί. Και χθες ήταν εκεί η Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε μια πολύ κακή μέρα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, γιατί την ίδια ώρα ακριβώς είχε και ντέρμπι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και λοιπά, και παρόλα αυτά ήταν ποτάμια, ποτάμια οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί για την υπεράσπιση του νερού, και αυτό ήταν ό,τι πιο αισιόδοξο είχε η χθεσινή μέρα, είχαν οι τελευταίες μέρες εδώ, τουλάχιστον οι πιο πρόσφατες. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Στα δικά σας μηνύματα πηγαίνω, από τον Γιώργο ξεκινώ, ο οποίος μάλιστα έχει και μια μουσική πρόταση. Μου λέει χορτάσαμε από ψέματα λοιπόν, και μου στέλνει την Νατάσα Μποφίλιου σε μια μουσική παρέμβαση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα. Χορτάσαμε από ψέματα, αλλά τι να μας πει και η ανεπρόκοπη σε εισαγωγικά αριστερή Μποφίλιου, ας την πάρει επιτέλους ο αέρας από εδώ, όπως η ίδια λέει. Τη γρουσούζα την άχρηστη να έρθουν τα ευίωνα εργατικά πουλιά από τα δεξιά να χαρούν το αεράκι. Πάνω στη συζήτηση αυτή για τα λίμματα και το λίμα με ύψιλον που τα επικαλείται, παραθέτω τους ορισμούς από το Greek Language, μου γράφει λεξικό Τριανταφυλλίδη. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση, ιδωμένη από μια πιο ποιητική σκοπιά. Αριστερός, αριστερή, αριστερό, ένα αλφα, που σε σχέση με το σώμα, ανθρώπου ή ζώου, βρίσκεται προς την πλευρά της καρδιάς. Δεξιός, δεξιά, δεξιό, που σε σχέση με το σώμα του ανθρώπου, βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της καρδιάς. Which side are you on, μου γράφει ο Γιώργος από τη Σύρο. Του κόσμου φορτάσαμε καμένες αγκαλιές και ξεραμένα βλέμματα. Ας αρχίσει λίγο να φυσάει, να έρθει κανένα σπόρο. Να πευκώσουν τα βουνά, να ανθίσουνε τα γόνατα. Χορτάσαμε από ψέματα. χορτάσαμε από ψέματα. Ας αρχίσει λίγο να φυσάει, να μυρίσει πάλι η θάλασσα, κι ας μας πάρει τους αδύναμους, τους άριζους μακριά. Ας μας στείλει σε άλλα μέρη απάντητα κι αμάθητα. Χορτάσαμε από ψέματα, χορτάσαμε από ψέματα. Η γη είναι μεγάλη, ας μας πάρει από εδώ κι ας χαρούν το αεράκι άλλοι. Ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη το Λυκάβητο. Γεμάτα τα βαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιχειρημένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the debt was loaded. Αυτό ήταν ένα ηχητικό από μια παρέμβαση με την Νατάσα Μποφίλιου μπροστά στην Βουλή των Ελλήνων στις 12 Μαρτίου, μαζί με άλλους 35 καλλιτέχνες που ένωσαν τη φωνή τους για να πενθήσουν τους ανθρώπους που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου. Σε ευχαριστώ Γιώργο για την αποστολή. Στα μηνύματά σας επίσης ο Χρήστος. Φτάνει πια, μου λέει, με τον φράχτη. Τόσο ουσιαστική θα είναι η προεκλογική αντιπαράθεση. Και μου λέει, μιλώντας για τους εμπόρους των συνόρων, και μου στέλνει ένα link για τους 40, για τους 40 ανθρώπους στο Μεξικό που τους άφησαν να καούν μέσα στα κελιά τους. Για τους ανθρώπους αυτούς που στο κέντρο κράτησης δεν βρέθηκε κανείς να ανοίξει ένα λουκέτο να φύγουν. Αυτή είναι η μοίρα που επιφυλάσσουν τα κλειστά, τα κλειδωμένα σύνορα. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, στο Άψε Σβίσε βρέθηκαν 50 δισεκατομμύρια από την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα για την Credit Suisse. Αμάν πια με αυτό το κράτος πατερούλι που καταπιέζει την ελεύθερη αγορά. Θα την έβρισκε την άκρη και μόνη της η τράπεζα. Τι θέλει το κράτος και χώνεται, μου γράφει ο Χρήστος. Ειρωνικά βεβαίως. Με την ευκαιρία τις τελευταίες φορές που ακούστηκε το θωρακισμένη ελληνική οικονομία από τον Αλόγο Σκούφη και τον Παπα Κωνσταντίνου, δεν πήγε και πολύ καλά το πράγμα. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί θα ακούσουμε πάλι πολύ σύντομα για ευλογημένα μνημόνια, για μονόδρομους και αυταπάτες είδομεν. Αυτά μέχρι εδώ για μένα σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε, να αγωνίζεστε και θα τα πούμε αύριο. Γεια. So potent that I'm lying here with no breath left to use.